وعلى آله وأصحابه ومن والاه. القاعدة الرابعة: لا تعارض في اليقينيات. لا تعارض في اليقينيات. هذه القاعدة هي تابعة للقاعدة الأصلية التي مرت بنا، والقاعدة الأصلية هي اليقين لا يزال بشك. اليقين لا يزال بشك. وقلنا هذه القاعدة هي قاعدة أصلية تندرج تحتها قواعد أخرى فرعية. ومن القواعد التي تندرج تحتها قاعدة اليقين لا يزال بشك: لا تعارض في اليقينيات، وهي التي سينحصر عليها درس اليوم. أني قاعدة يتمرني بي: لا تعارض في اليقينيات. إن كتب أجي يقين أو كان تيقيني أما داجي نوا بولي سيا تاكولاري مو مو هلي تاكولا. أولا قال المؤلف رحمه الله: هذه القاعدة ذكرها ابن القيم في الجزء الرابع من كتاب بدائع الفوائد. أني قاعدة هي تافيك كوري أفاوى ابن القيم ما دار قاعدة نينو يديالك يعني فولوم فور نينو ترى ما تيا مسي بدائع الفوائد ني بيج 38 لوا ومعناها إتما قاعدة هي نبي أن الأدلة المفيدة لليقين لا تتعارض بحال في الشريعة الإسلامية. Ituma qaida yi ni pe gbogbo awon adilla awon eri al mufidata lil yaqin ayi to se pe yaqin lo mu wa fun wa awon evidences to pe ni amadaju to ye ki to peye lo wa nu e fun wa bi awon adilla to so fun wa nipa wi pe ashirku billahi haram ko possible ka tun wa pada ri dalilu mi tona yani to je je pe ni dalil to wa sahih ni to je pe ni yufidu al-yaqin bayana sun fil qur'an al-karim ti o para wa tun wa se isbatu shirku pe nte ale se ni la ko le se taru ni al-yaqin ya so then ka ba fe tun ni ona ti o fi taku yaqinu mi a so pe no itukutu lo lo tun fara lodo ati ara ti gege bi ibi ta ti rẹri wipe ọlọrun ọba Allah o kọ fun wa nipa iyapa nabi sallallahu alaihi wasallam pe ni ka ma iyapa rẹ ọlọrun ọba aleke ọla ni wa ma atakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu alayhi sallallahu hadha yaqin hadhihi al-aya tufidu al-yaqin tufidu al-yaqin pe ni wujubu mutaba'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa adamu او وترك مخالفته يقينني ان تجام دجنتي وليس يقينني بي ما يقطع الشك الذي يقطع او لا يتسرب اليه الشك ولا الريب اي بيجو سين بي ان كان تو داجو ني بولون سي سونا بولون سي غبي كاله نان ني كو تو سي توما مي تا تو لي فون ما اي بي اوران يعني كا تيلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم so ka tun wa pada wa ri enikan ko tun wa lo fe ohun fe ko ti aya quran kan nibi wi pe ni ke se dandan ka te la nabi sallallahu alaihi wasallam so la ta'arud fi al-yaqiniyat awon adilla to se pe yaqinu ni won mu wa fun wa won le ta quran wa fi shari'ati al-islamiyya bi khilaf al-adillati adh-dhanniyya bi khilaf al-adillati adh-dhanniyya ya to si awon adilla al-adilla to je pe dhanniyya pẹ̀lú ìwádìí àti ìfi ẹ̀mí balẹ̀ lérí pẹ̀tọ̀ báyìí ni ibi tẹ́mi wa balẹ̀ lórí pé kíní ìṣẹ́rí láti gbé kalẹ̀ àwọn àdílà ìlà ń pè ní àdílà tó nídà àdílà tó qisman hunaka al-adilla tó yaqiniyya wa hunaka al-adilla tó adh-dhanniyya so àwọn àdílà yaqiniyya wa So yani among study re londa dalalatul lafzi ala al ma'na bo ni dalala lafzu ta to wa roda yani fil kitab wa sunna bo lo sen dalala dari ma'na so al adilla al yaqiniya ana ni al adilla al qat'iyya ana na bo ni qat'iyya so ji ba oju meji ni won fi wo lawa fu ni usul fiqi fi wo min haythu thubut ومن حيث الدلالة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة يعني قطعية الثبوت قطعية الثبوت قطعية الدلالة ظنية الثبوت ظنية الدلالة ثبوت بلي ونورا ثبوت نيونا تقبعني لي دليل كل آية من آيات القرآن الكريم فهي قطعية الثبوت اني آية من القرآن قطعية الثبوت ني يبي انا توبا ريلي بي توفي باوا فون واو قطعية ني يقينية الثبوت ني بوغايا توان القرآن اني كو غور داوت تي ما تي داوت كفر ني يا اولي جابا يا هنا اولي ما جايا القرآن لا يا كي ما سوبي بي آية هي اولي ما جاي بي من القرآن لو اولي جاي بي a tun le pada re afami na tun so pe ni o le meri wa o le pada meri wa igbe aya yen won zada re sinu qur'an ko sinu qur'an se le ma doubt subutu aya kan qur'an idan al ayatul qur'aniyya kulluha qat'iyyatu thubut yaqiniyyatu thubut subutu re mo se ni le yen ituma re ni pe a ni amadaju 100% pe bo se wa latoda nabi bo se wa latoda allah ni san nabi sallallahu alaihi wasallam بولا سي والله تو رسول الله صلى الله عليه وسلم دودو وانا ني كوسي غا تاي بارا بي هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه بخلاف الشيعه الرافضه الشيعة رافضه ذات سواء هذا من الكفر لنا اسباب الكفر يا الشيعة رافضه دي ما باي في القران قطعيه الثبوت دي اذا قد يكون الدليل قطعي الثبوت وظني دلاله قول الدليل قطعية الثبوت لا يلزم أن يكون قطعية الدلالة. سو ما شاء الله يتي دلالة أنا. يترك الدليل يجاب قطعية الثبوت كتوم كلازمة يبقى هو بدو جاب قطعية الدلالة. دلالة نيبة بي لابد دليل يعني بس توك عليه يتم كان. إذا مي أيا مي لجاء بقى يا كوران ثبوت شو قطعية يعني يقيني يعني. سو ما دلالة هو وانكو dalala le je qat'iyya ngba mi to ba je dalala ti dalala ba je qat'iyya yani zahir ni aw usuliyu pe yen koni si khilaf nbe hada zahir koni si khilaf nbe la do wa fa kutiba alaykum as-siyam al aya qat'iyyatu thubut taqatan abi yakiniyatu thubut ni wa qat'iyyatu dalala hiya tadullu ala wujubi siyam ramadan elo mi ko se da ka to le tusi ituma mi mo pe ale tun mu ituma mi wa fun ale ta fi ti e bayi o le ma tuma ni pe aya ele dalla le ri pe e boya istihbabu so mi ramadan la o clear kutiba alaykum as-siyam aqimu as-salat qat'iyatu dalala li wujub as-salat wo boye bayi so aya ele je qat'iyatu dalala ngba mi o le je kini yen dhanniyatu dalala ibi to ba ti je do niyatu dalala yen ibe ni khilaf tuma wa lo dawa tatu bisal ulama tatu bisal ay na'am hada kathir fi al ahkam fi al ayat al ahkam laysa fi al quran faqat mawjud fi al ahadith aidan kathir fi al ahadith mathalan ti nibi al quran nibi ti alon ba to ti so ni pa bi ayatul mawaris ayatul mawaris ayatul tan tin min ba'd wasiyatin yusi biha aw dayn min ba'd wasiyatin yusi biha aw dayn ta ba fe pin ogun a kokko ti yo wasiya na abi be ko wasiya ti pa okun yen to ba se kini o to ba ko kale ati dayn a gbọdọ tun yọ awọn gbese ti oku yẹn jẹ ko to di pe a pin ogun dalala aya yẹn dalala aya yen leri wasiya ipe ayo wasiya agun ati mo pa ayo wasiya soro yen ni ka ko leri ay leri wuju taqdim al wasiya soro yen ni ka ko yo wasiya na ka to pin ogun ka to di pe ayo awon kan yoku awon eto mi nko bi mu anu tajhiz ha awon duyul al mursala ni si to kan je nikan al mutlaqo awon duyul to kan je nikan so agbodo kokoko ko da won wasiya leri gbogbo awon yen min ba'di tori wasiya lolohun gbe siwaju min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn wa thabata fi sunna anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaddama ad-dayna 'ala al-wasiyya anabi sallallahu alayhi wa sallam en to se ni pe gbese lo kokoko yo ko to se ko to ye wasiya idan aya yen so to talita nabi so para se ni se so apapo mo min ba di wasiyatin aya o se taqdimul wasiyya idha fi dhahir aya yani tufid wujuba taqdimul wasiyya so that is why arafa mi to so pe ninu bi quran yen se pe wa ya na ni awon se to pe min ba di wasiyatin yusi biha aw dayn ipe wasiya la koko yen ju ka to yo dainu amma ma fa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma fun ta'wil ipe o le je ma susu ni o le je kini kan ni wa mu wa wa sinju so afami ni rara so hadith yen o khasoso aya yen se ti ri khilaf dalalatu tilka al aya li wujub taqdim al wasiyati ala al dayn laysat dalalatan qat'iyya kesi dalala qat'iyya li uluma open door fun disagreement la na wa fa khilaf tun bi kisi dalala qat'iyya dalala dhanniyya ni so in do ba wa raju lo do kalu kuni yo mu awon adilla adilla khari ni awon adilla kharijiya mi le yo lo mo wo wa la fi roja mo ki bi ni ba fe lu o de se lenu hadith na ngba ta nabi sallallahu ngba ti nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithu aisha pe ma kana yabulu qa'ima فمن حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون كان يبول قائما وقد كذب عائشة عن صبي نبي تي حديث حذيفه هو سيدي بيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبول في زباله قوم قائما اوندوتو ني الي له اوان جو كان سو ها اوكو كان يجيجي نو اوان حديث ميجيجي ين دلاله اوان ظنيه ابي سو yẹni pe awon adilla dhaniya wa dhaniya e adilla yakiniya wa mo ti sara yi yakiniya o le wa ni bi subut o le wa ni bi dalala dhaniya o le wa ni bi subut so al hadith qad yakunu qat'iyya subut aw dhaniya subut to le asima ni hadith dhaif lakin isi subut ni bi aya qurani qat'iyya ni gbogbo aya qurani bi subut won subha hadith nti e o le je ko zoni subut pe a kan pada bi zoni subut ni pe a kan pada won pelu eri la fi roja pe ni sabata ani nabi sallallahu alaihi wasallam pelu eri pelu adilla pelu iwadi pe in to kan bale lori ju ni pe hadith in to anabi sallallahu alaihi wasallam so sugba emi wa pe ko ti subut e fe wo pe kila hadith wa ni ko ti subut toruku hadith kan ta wa to ni ti ba sun pada be ko te ba ti mo tun e to mo pe ni ko ti subut ni hadith sọ fún ayé pé ní kí ni o hadith tí anabi sọ̀rọ̀ sọ́lá tó ti sọ àwọn nǹkan tó ti bá quran mu tó fi ń ṣe tẹ̀síru àwọn ayatul quran tó sọ pé ní ọ̀rọ̀ shirk ṣá tó ti mú ọ̀rọ̀ shirk wá pé iná rúkọ wa tamayim wa tiwala shirk so bí tó sọ pé ní rúkọ rukiya shirkiya ló gbà lérò so bí ọfọ pípa gbogbo àwọn kan tó ti pè ní ṣírk sáyà quran ó sọ fún agbẹni ṣírk haram ní tẹlẹ so ó dà kan padà sí báṣù nípa sáradù hadith yẹn kan máa ti wádìí kan kọtẹ yìí fún bóòtù gbogbo àwọn kan haram ní lẹ́yìn sẹjá is kò wájá is àwọn tábà ti ṣe kìláàfù ń bẹ kìláàfù wọn láyọ̀ tábà àwọn sufi kìláàfù àwọn ẹlẹ́yọ̀ tábà so àtàwọn hadith míì náà tó pèpè sí ṣírk àwọn kankan tó yẹ kò lè change pé inna sidqa inna sidqa كني كان يؤدي الى البر ان البر كني كان يؤدي الى سو با وين حديث هي يعني او باكو ما هون كان تي قران بيبي سي سو به ان غادي بيان حديث لا كان مي الي كيا الي ني سو حديث لي جاتو ني سو بوتو لي جاتو قطعي سو بوتو لي جاتو ني دلاله ولا لي قطعي قطعي دلاله سو ما بي باي دلاله ني وان توكا سي بي باي نو بي باي yes you are also good no can I want if you can are also good you know hadith ni inu ilmu hadith ni oro dalala ni a se ninu fiqh so ibi ti oro ti al adilla al-qat'iyya al adilla adhaniyya subut na wa naso nafni al adilla adhaniyya fa innaha qad tata'arab awon ile ta qur'an tori pe zaniya ni won wa inda ta'arudha لا يعمل الا باحدهما بعد الترجيح نيغبا تو با تاكورا وايي ا ني سيسه pelu okan nu amejeji mo nigba ta ba ti se terjih ta ti so pele ilo tewon a fi kan le a lo kan ni ha a ni so pe nigba ta ti se terjih بعد الترجيح so awon adi la won kota awon se ni bi ta ataarud wa tarjih ati ko ni musul fuq pe اذا حصل تعارض بين الادله فاول ما يصار اليه عند جمهور الاصوليين الجمع هذا عند الجمهور بخلاف ابي حنيفه سنده الجمهور الاصوليين اتي جمعون ان امكن لان الجمع اولى من الترجيح فنسيب باتي تجمعوا بارون عشان بس ستيب نيتو فليش ترتيب يعني ان لان الجمع بين المتعارضات غير ممكن ليس كو افي سي جمع لا ري كان تو تعارض لا يمكن تعارض بالا شيء يعني اما متعارضات تيور لا تجمع تعارض ولا غير بها يعني والعمل بها جميعا من غير ترجيح لا يصح قال في البوبو لا كان تعارض دي لو شيء لا يصح ترجيح لا يمكن فاذا لم يمكن الترجيح وجب التوقف تترجيح باشيشي اقولوا التوقف ني حتى يتاتى الترجيح حتى يتاتى الترجيح تترجيح في واي باي قرينه بل بوبو اري تافي بالغبه قرينه او كتو سما تو بي تو سما من القرائن الملفوظه ninu awon eto je ti lafutu ti oro siso tari awul malhudha abin ta kiesi pe pelu akiesi malhudha wa qila yajuzu al-amal bi ayyiha sha'a al-mukallaf awa fa bi ni ti ta'arudu bashele ti en le se jamu ha ke ma lo se tawakuf awa mi ni ko se kini o ko sise pelu eni won to ba le sise pelu ninu mejeji ani ki mukallafu bi ayyi hasha al-mukallafu so enti mukalla ati alles bolorun e to ba woni ki olo qala ibn al-qayyim rahimahullah fa'ida fa ibn al-qayyim woni afani kan yo woni shartul amal bi dhanniyat at-tarjihu 'inda ta'arud woni shartu maja mo to be ni bi isise se pelu awon kan to je dhanniyat woni ki kalo se tarjih nigba ta'arud nigba ti won ba ta kura won مجم تنبني بها العمل بالظنيات فيه الترجيح عند التعارض فإن وقع التساوي ففيه قولان نباتين كان يتاقورا آفن سي ترجيح آفن سي ترجيح تسوية لغة لاني مجيجي مجيجي باكنا نيوان كسي تالي تسوى جوكيجي باسين لون واي الواء تابي في رجاء باي بي جين لري تيه تابي في رجاء باي إلي نغط لري تيه yọ́rọ̀ àwọn afáàmì tán ní ìtọ̀ kálukú pìsẹ́ntì ẹ̀yìn àdílà títí ẹ̀ báwọn léṣe bá dílà tí wọ́n àwọn ìlànà tí wọ́n báwọn léṣe mú tí wọ́n méjì wá ní tẹ́sí àlọ́ rẹ̀ tó ti yé báyìí inú kọ́yí mi ní ọ̀rọ̀ méjì lọ́wọ́ lórí ẹ̀ tí tàṣà wí bá ṣẹlẹ̀ àtàkàyọ́rọ̀ àwìtàwákọ̀ méjèèjì nìyẹn òun ni àtàkàyọ́rọ̀ ni pé ibn qayyim ko gboro tawon fa so wa ni takayuru ni pe bi ayi asha al mukallaf ta ti kokoka soke takayuru ni ise sa se ko mu to ba wu a wo tawa ko fa bi ko ko raru ko ma se anything fa in kana tariqu al amal at taqlid fa hal yushtaratu tarjih fi ayani man yuqallidu ha woni to ba se pe ona teni yen be fi sise yen taqlid ni o fe ko lada afa mi ni o fe ko se afa mi ni so o wo ro awon afa mi yen o wo sira won pe se le ni ma tele na le ni ma tele ta ki be ni ta'arud lo sele si fa hal yustaratu tarjih nje agbe mo je mo wa pe o gboro mo eyi to te won fi ayani man yuqallidu ni ara arin awon ti o fe ko si yen se a so pe ni o gboro ro jaha o n gboro bayi lodo afa bayi o tun gbo oro mi lodo afa mi o wa won bejeji sira won pe to ti ta ni ko mu bayi sa so fun pe ko ko ko ro ja laarin awon afa mi jeji yen o fa fihi wajha oju kan oju pana meji ni yen na to le gba wa fa yi kana tariqul amal al yaqin fala madkhala lit tarjih to ba se pe o ni yaqin ni bi a oro yen ni bi awon mejeji yen pe o ni yaqin ama daju be ni odo enikan na mejeji fala madkhala lit tarjih ko ni di tarjih baka o ti ri yaqin idi tarjih inma yakunu baina muta'aridai tori pa woni tarjih ma wa tarjih ni bi awon kan to wa takora woni afa meji to o fe ko lada yen meji o de ti pada ni yaqin le ri pe ni teni yi lo tewon teni yi lo ba mu ohun lo re ri mu wa enkeji ko se ri bi oro ti e o ti ni yaqin se o bi lo fe mo da mo ara e mo ibi ti yaqin ibi ti tarjih ma wa ni ti nkan meji ba takora won ni so pe le nkan takora won ga ko takora won yaqin wa mi kan don wa mi keji ni nin ta se ni pe la ta'arudu fil yaqiniyat قد يوجد تعارض بين اليقين والظن فيرجح اليقين على الظن على ريتا ايتا كورا ولا ري يقين ati ظن تو باشي تي سيلك اه ني ولا كان كان رجح يقين لري ظن ني سو وان ولا تعارض في اليقينيات الى اخر ما قال تي دي باري اورو ابن القيم وفي المساله خلاف طويل ثم مساله تاكو كالي meji la le kale nisin akoko ohun ni titi tasawi ba lo sele isele de so lo sele nibi masala meji masala oro meji to wa nibi masala to wa waju yan oro mejeji ni won takora won abi position mejeji ni won takora won ko si kan to jura won lo tasawi lo sele ki la se an fa mi so pe kini o kini ko si takhayyur komi to ba wu awon mi so pe ni tawakuf ni abi ibn qayyim kwara ko meji pa pe ni to ba wu ko lo iba lo takayuru iba si lo tawakuf ibn qayyim so be ba kana to ba be ko lada elomi ibi to awon yan to ba be ko lada ye taarudu ba lo sele nbe so yen na masala kan yen lo to ibn qayyim ni waju meji lo le gba wa waju akoko ti o wa lo ri yakin ni be tene kan lo de kan so yoro ja yo ko si taarudu ko ni di tarjih kaka ko kan kodama ta yakin leri zon to ri la taarudu fi yakiniyat so sugbon to ba lo je pe zonu ni o lo abi yakinu lo ani bi mejeji so to ba lo pe yakin lo ani bi mejeji to ta pora won yen so atawaqufu awo takayuru ni lo won ani masala yi khilafun tawil disagreement to ala ran wa fa le re ogun gan yiraja'u fi kutub al usul ta ba lo sun ti ra usul fiq a lo se mo ja re be won ni wa hadhihi al qa'ida qa'ida ilay ta qai tu'addu min al qawa'id al usuliyyati min wajhi ta ba wo legbe kan a le ka kun qa'ida usul usul fiq لا قاعدة أصولية وتعد من القواعد الفقهية من وجه آخر طلب في وجوهه أتوني بني إنه هو قواعد الفقهية فمن حيث النظر في الأدلة المتعارضة طبعا كاو وكاكون سيدا وأدلة من تعارضة كي دليل كان تعارضة بل دليل كان أنه مدليل كان آية لجنة القرآن ẹni náà mú jẹ ìlú kan wá áyà ló jẹ nínú Quran. So àyà méjèèjì yẹkínu ni àyà méjèèjì àbíbẹ̀kọ yẹkínu lélẹ̀ agbẹ̀jú láti ṣe tàrí jẹ àti pé tàṣáwí ló wà láàrin wọn. So bá a ṣe lọ ń sọ ọ̀rọ̀ àdílà yẹn a ti ń débi ọ̀rọ̀ òṣùlù fíkì yẹn torí tán pé ní òṣùlù fíkì náà ni àdílà tó àlùfọ́kì látà àrùdọ́ fílì ẹ̀kìnìyà pẹ̀lú kákan sídà bẹ tọ́pìkì yìí ti fẹ́ mọ jọmọ́ òṣùlù fíkì kákan sídà pé àwọn àdílà wọn ń tako àwọn àdílà ń tako wọn tààrọ̀ pẹ̀lú ara wọn tààrùdù bẹ́ẹ̀ náà àdílà wọn tẹ̀lé ìdáha bí kọ́rọ́ yìí àti pé ìwò dáhà ti síwájú pẹ̀lú àwọn kọ́rọ́ yìí. So abẹ́nìkan ó mú dẹ̀lílù wá nínú Quran mọ́tàlẹ̀ ẹnìkan máa dísì wá pé ní àdìsọ́ ọ̀sálàmì hadith aisha ó ní kúlù bídà àti dọ̀lálà wàkúlà dọ̀lálà tí ń fi nàárọ̀ ní ohun wábẹ̀ gbogbo bídà dọ̀lálà ni maulidi nabi bídà ni dọ̀lálà ni má ṣe ìtìfáàlù bẹ maulidi nabi bídà ni dọ̀lálà ni ẹnìkan á ní àyọ̀ òun lẹ́rìí nínú Quran ẹ̀rí òun náà ni pé iná máa mọ̀lẹ́kàtà òṣòlù náà àlẹ́ nàbí yá àyà lẹ́dí náà mọ́nu sọ́lù alẹ́ yìí wọ́sẹ́lẹ̀ mú tẹ̀sílẹ̀ mọ́ tó ẹ̀rí maulidi nabi nìyẹn á ní àwọ̀kọ́ ni pé àyà tó mú wá zaniya ni zaniya tí mo sọ yẹn ṣéṣù wútu mọ́mí ibi dalala rẹ̀ àbí ẹ̀kọ́ dalala tó ti ka àyà alajawa zilẹ̀ ti fàáyì bí maulidi nabi dalala tó zaniya ọ̀nà wo ló gbà tọ́ka ọ̀nà táyà ẹ̀ gbà tọ́ka lédi pé ká ṣe maulidi zaniya ni zaniya ni kò kìí ṣe tààrà síbi pé ká ṣe maulidi ṣìbọ́rọ̀ sàlátù ló sọ ká ṣe sàlátù bá nàbí sọ ṣàlá ṣá sàlátù wájọ maulidi ni ibi tó fìmọ̀ ẹ pé zaniya ni ẹ ṣùgbọ́n dàlálà tó hádà hadith aisha lédi pé bí gbogbo tí alùsọ̀sọ́rọ̀ bá ti gbogbo tó wá ti jẹ́ bídíà dọ̀lálà ni dàlálà àyà yẹn náà lérí maulidi nabi zaniya náà ni àbẹ́ ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n èwo ló lágbára jù ní méjèèjì èwo ló lágbára jù so ti hadith yẹn ó wà kó wájú ti àyà yẹn lọ so nọrọ jẹ hàgá aláda tabawa tó lo àwọn kọ̀rọ̀ inú mi pẹ̀lú hadith yẹn so abisitari ju ẹ nínú kọ̀rọ̀ inú tá a lò ní pé pélétà nàbí ò ṣe maulidi yẹn nígbà ayé ẹ pélétì ò ṣe pélétà àwọn sọ̀hábà náà ò ṣe fún gbogbo àwọn akọ̀rọ̀ yẹn fi yíra pé minna lè mọ̀dásá àti minna lè bídà òun ni maulidi ti fàálù bí maulidi nàbí because àdìsí yẹn kò sọ fún wa pé gbogbo bídì àná lálá ni àbí ẹ̀kọ́ ẹ ní láti establish pé maulidi nàbí ọ̀nà tó gbàjẹ́ bídì àná ẹ establish ẹ láti establish ẹ tán pé bídì àní class àdìsí yẹn ti tọ́ka lé lórí báyìí pẹ̀lú kọ̀rọ̀ yẹn. So sábà máa dì sí wa pé àdìsí tí àná àfi sá lásán sọ pé mo máa ń bá òjò lọ́mọdé. Àdìsí yẹn dàlálà tó níyà lórí ìtìfàlù lórí torí pé ọ̀rọ̀ maulidi ọ̀rọ̀ siam ló ń sọ ṣùgbọ́n lè sọ̀rọ̀ pa bídà máa establish maulidi nàbí fún pé bídà ni máa kọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àdìsí yẹn ó tán. So dàlálà àdìsí yẹn wà á kó wájú dàlálà gbogbo àwọn nǹkan tó fẹ́ lọ fún wáyé lọ ibi tó ti dárúkọ àṣàlátù ibi tó dárúkọ àwẹ̀ so ibẹ̀ yẹn n ta fẹ́ lomi tí mo fi mú bẹ̀ yẹn wá ni pé à ń kọ ọ̀rọ̀ náà báyìí náà àdìlà à ń kọ bí ẹ̀ láàrin àwọn àdìlà àwọn àmọ́ mọ́kọ́ ìlà ìwá látà àrùbọ́ kìlìyànjú ìnìyà ìdà ní agbègbè àlùmọ́kọ́rọ́ náà báyìí náà àdìlà yẹn kọ́ ìdà yẹn à ń pè ní kọ́ ìdà tó ń òṣùlì ìyà torí àti lọ́n fi ẹ̀rí jọ ẹ̀rí tó ń pè ní oṣù fìkì nìyẹn ẹ̀rí àtẹ̀rí ibo ló ti jọ kọ̀ ẹ̀rí fìkì yíyà wọ́n ní wa min haythu al-amal bi muqtada ad-dalil alladhi rajjahahu al-mujtahid ní agbègbè pé ìṣiṣẹ́ ṣe pẹ̀lú dalil èyí tí àáfàá tó jẹ́ olùgbìyànjú tó bá lọ sọ pé eléyìí ló bá mu nígbà tí a bá rọ̀ jáhà tán pétọ̀ pẹ̀lú ìwòye sí hadith yìí o hadith yìí alìtẹ̀fààlù ìmọ̀lìdì nàbí sọ̀rọ̀ sọ́lá pẹ̀lú àti ìwòye sí àyà yẹn ìdálẹ́ta amújáde ni pé ní alìtẹ̀fààlù ìmọ̀lìdì nàbí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àdìsọ́lá bídà torí náà ẹ̀mọ́ máa ṣe so ìwòye sí ẹ̀mọ́ máa ṣe mọ́ yẹn kúkún tó gbé jáde yẹn o ti sọ kọ́ídà yẹn di kọ́ ìtorí pé kí ni láta àbúrò fi yẹ kí ni yá yóò mọ̀ sọ kọ́ídà yẹn di kọ́ídà tó ń fi kì í yá tó ní táà pé ní àlùfíkì náà ni àlàámẹ̀lì àlàámẹ̀lì wọ́lọ́ àlọ́ náà. Tí ẹ̀kan bá tó bá sọ pé bàtà bàtà bàtà bàtà fúwà.